Розділ 15. Щоденник лікаря Сьорда. Продовження. Страшна злість охопила мене. У мене виникло відчуття, ніби він дав ляпаса живій Люсі. Я різким рухом відсунув стіл, підвівся і сказав: «Ви збожеволіли, Ван Гелзінгу!» Він підняв голову і сумно й безмежно лагідно подивився на мене. Я відразу заспокоївся. «Хотілося б мені, щоб це було так насправді», – сказав він. «Божевілля легше перенести, ніж таку дійсність. О, мій друже, подумай, чому я йду такими манівцями і так довго не говорив тобі такої простої речі? Чи тому, що я зневажаю тебе і зневажав усе життя? Чи тому, що хотів тобі цим завдати страждань? Чи тому, що я тепер схотів помсти за те, що ти врятував мені колись життя і визволив мене від такої жахливої смерті? О, ні!» «Вибачте мені», – пробурмотів я. Він продовжував: «Любий друже, все це тому, що я, жаліючи, не хотів відразу тебе приголомшити, оскільки знаю, що ти любив цю милу дівчину. Але я знаю, що навіть і тепер ти не віриш. Так важко відразу повірити в таку вражаючу дійсність, що мимоволі сумніваєшся в можливості її існування. Коли звик заперечувати, ще важче повірити в таку сумну історію, що трапилася насправді з Люсі. Сьогодні вночі я хочу переконатися. Чи вистачить у тебе мужності піти зі мною?» Він помітив моє вагання і додав: «Моя логіка дуже проста. Якщо це неправда, то доказ слугуватиме полегшенням. В усякому разі воно не зашкодить. Але якщо це правда, ось у цьому весь жах. І жах допоможе мені, бо в ньому я знайду порятунок. Ходімо, я повідомлю тобі мій план. По-перше, відвідаємо ту дитину в лікарні. Лікар Вінсент із північної лікарні, де за повідомленням газет перебуває дитя, мій великий приятель. Він дозволить поглянути на цей випадок двом ученим. Ми йому скажемо, що хочемо повчитися. А потім...» Він вийняв ключа з кишені та показав мені. «А потім ми обидва проведемо ніч на цвинтарі, де похована Люсі. Ось ключ від її склепу. Мені дав його Трунар, доручивши передати Артурові». У мене завмерло серце, бо я відчув, що нам випадає жахливе випробування. І все-таки я ніяк не міг відмовитися. Дитя вже прокинулося. Воно виспалося, поїло і загалом почувалося добре. Лікар Вінсент зняв із його шиї пов'язку і показав нам ранки. Не було сумніву в їхній тотожності з ранками Люсі. Вони були лише трохи меншими, мали свіжі краї. Ось і вся відмінність. Ми запитали лікаря Вінсента, з чим він їх пов'язує. Він зробив припущення, що, мабуть, укуси якої-небудь тварини, можливо, щура. Але, на його особисту думку, це укус одного з тих кажанів, яких багато в північній частині Лондона. «Можливо, – сказав він, – що серед маси нешкідливих знаходиться декілька диких із породи південних, значно небезпечніших тварин. Можливо, якийсь моряк привіз одного з них до себе додому, і він вилетів. Або ж якийсь молодий кажан утік із зоологічного саду, або ж нарешті якийсь із них вигодований вампіром. Такі речі, якщо хочете знати, трапляються». Наше відвідування лікарні забрало у нас більше часу, ніж ми розраховували. «Ходімо, знайдемо, де б нам поїсти, потім підемо далі», – сказав професор. Ми повечеряли в Джекстро Кесл. Близько 10-ї години ми вийшли з ресторану. Було дуже темно, і рідкі ліхтарі ще більше підкреслювали морок, коли ми виходили із смуги світла. Професор, очевидно, вже визначив дорогу, оскільки йшов упевнено. Що ж до мене, то я абсолютно не міг орієнтуватися. Що далі ми йшли, тим менше траплялося нам народу, що ми навіть здивувалися, коли зустріли кінний нічний патруль, що об'їжджав свою ділянку. Нарешті ми дійшли до цвинтарної стіни, через яку перелізли з певними зусиллями. Оскільки було страшенно темно, і місцевість здавалася нам абсолютно незнайомою. Ледве дісталися ми до склепу Вестенер, професор вийняв ключ, відчинив двері склепу і, відступивши назад, люб'язно, але абсолютно несвідомо, зробив мені знак пройти вперед. Якась дивна іронія промайнула в цій люб'язній поступливості в такий жахливий момент. Мій компаньйон негайно ж пішов за мною і обережно причинив за собою двері, переконавшись спершу в тому, що замок у них був простий, а не пружинний. Потім він понишпорив у своєму саквояжі і, вийнявши сірники, запалив свічку. І вдень у склепі було похмуро і страшно, незважаючи на те, що могилу засипали квітами, а зараз, при слабкому мерехтінні свічки, він справляв таке страшне і важке враження, яке неможливо собі уявити. Квіти зблякли, зів'яли і зливалися з коричневого зеленню. Павуки і жуки з'явилися в незліченній кількості і відчували себе як удома. Від часу камінь збляк, вапно просякло пилом, залізо заіржавіло і вкрилося цвіллю. Мідь потьмяніла і срібна дошка потемніла. Мимоволі спадало на думку те, що не тільки життя людини недовговічне. Ван Гелзінг методично продовжував свою роботу. Він підніс свічку зовсім близько до могильного напису і переконався в тому, що перед нами могила Люсі. Потім знову порився в саквояжі і вийняв звідти викрутку. «Що ви збираєтеся робити?» – запитав я. «Відкрити домовину! Зараз я доведу тобі, що маю рацію!» І він почав відгвинчувати гвинти, зняв кришку, і ми побачили цинкову оббивку домовини. Це видовище було мені не під силу. Це була така ж образа покійної, ніби коли вона ще жива, її роздягнули уві сні. Я мимоволі схопив його за руку, бажаючи зупинити. Він же тільки сказав: «Ти сам побачиш!» І знову порившись у саквояжі, вийняв звідти маленьку пилку. Сильним ударом руки він пробив викруткою дірку в цинку, досить велику, щоб у неї міг пройти кінець пилки. Я інстинктивно відступив назад, чекаючи звичного нудотного запаху від того, що тіло пролежало цілий тиждень. Але професор навіть не зупинився. Він пропиляв кілька футів уздовж краю домовини, потім обігнув її і перейшов на інший бік. Схопивши кінець, що звільнився, відігнув кришку до кінця домовини і, тримаючи свічку у відкритому отворі, запропонував мені підійти і подивитися. Я підійшов і поглянув. Домовина була порожня! Мене це вразило і страшенно приголомшило. Але Ван Гелзінг залишився незворушним. «Ну що, тепер ти задоволений, мій друже?» – запитав він. Страшна впертість заговорила в мені, і я відповів. «Я бачу, що тіла Люсі немає в домовині, але це доводить тільки одну річ». «Яку ж саме, Джоне?» «Що його там немає». «Непогана логіка, але як ти гадаєш, чому його немає?» «Можливо, це справа злодія», – сказав я. «Може, хтось із трунарів украв його?» Я відчував, що плів дурниці, і все-таки більше нічого не міг придумати. Професор зітхнув. «Ну, добре», – сказав він. «Тобі потрібні ще докази? Ходімо зі мною». Він опустив кришку на місце, зібрав усі свої речі, поклав їх назад у саквояж, згасив свічку і також поклав її туди. Ми відчинили двері і вийшли. Він замкнув двері на ключ. Потім передав його мені і сказав: «Залиш ключ у себе, тоді тобі буде спокійніше». Я засміявся, але зізнаюся, що то був не дуже розумний сміх і хотів повернути йому ключа. «Ключ тут неважливий», – сказав я. «Може бути ще дублікат, і крім того, такий замок легко відкрити». Він нічого не заперечив і поклав ключа до кишені. Потім сказав, щоб я вартував біля одного кінця цвинтаря, а він вартуватиме біля іншого. Я став на своє місце за тисовим деревом і бачив, як його темна фігура віддалилася і сховалася за пам'ятниками і деревами. Це було нудне очікування. Відразу ж після того, як став на своєму місці, я почув, як годинник пробив 12-ту. Час тягнувся поволі. Пробило і першу, і другу. Я змерз, почав нервуватися і був злий на професора за те, що він потягнув мене в такі мандри, і на себе за те, що пішов. Мені було дуже холодно і занадто хотілося спати, щоб бути уважним спостерігачем. Але водночас я не був достатньо сонним для того, аби втратити надію. Отже, загалом, мені було нудно і неприємно. Раптом, обернувшись випадково, я побачив якусь білу фігуру, що рухалася між тисовими деревами в кінці кладовища, далеко за могилами. Одночасно з боку професора із землі піднялася чорна маса і рушила їй назустріч. Тоді пішов і я. Але мені довелося обходити пам'ятники і обгороджені плити, і я кілька разів падав, спотикаючись об могили. Небо вкрили хмари, і десь далеко заспівав півень. Неподалік, за рядами ялівців, якими було обсаджено дорогу до церкви, у напрямку до склепу рухалася якась каламутна фігура. Могила була прихована за деревами, і я не міг бачити, куди поділася фігура. Я почув шум там, де я спершу побачив білу фігуру, і коли підійшов туди, то знайшов професора, який тримав на руках худеньке дитя. Побачивши мене, він простягнув його мені і сказав: «Тепер ти задоволений?» «Ні», – відповів я. «Хіба ти не бачиш дитини?» «Так, бачу. Але хто ж приніс її сюди? Вона поранена?» – запитав я. «Погляньмо», – сказав професор і попрямував до цвинтарного виходу, несучи сплячу дитину на руках. Підійшовши до скупчення дерев, ми запалили сірник і оглянули дитину. На ній не виявилося ні подряпини, ні порізу. «Чия правда?» – запитав я переможним тоном. «Ми прийшли саме вчасно», – сказав професор замислено. Нам потрібно було вирішити тепер, що робити з дитиною. Якщо ми віднесемо її до поліції, нам треба буде звітувати про наші нічні пригоди. В усякому разі нам доведеться пояснити, як ми її знайшли. Нарешті ми вирішили віднести дитя на гід, і якщо помітимо якогось полісмена, заховати дитину так, щоб той її неодмінно знайшов, а самим дістатися додому якнайшвидше. Все пройшло благополучно. Біля самого Хемпстон-Оута ми почули важкі кроки полісмена і поклали дитину біля самої дороги. Полісмен посвітив навкруги себе ліхтарем і знайшов її. Ми почули, як він скрикнув від здивування, і пішли. На щастя, ми незабаром зустріли кеб і поїхали до міста. Не можу заснути, тому записую. Але все-таки треба буде поспати, бо Ван Гелзінг зайде по мене о півці. Він наполягає на тому, щоб я з ним знову вирушив в експедицію. 27 вересня. Нам випало зробити нову спробу тільки після 4-ї години. Скінчився чиїсь похорон, який тривав із полудня, останні поховальники потяглися з кладовища. Сховавшись за скупченням дерев, ми бачили, як горобарник закрив ворота за останнім із відвідувачів. Ми знали, що до самого ранку нас ніхто більше не потривожить, Але професор зауважив, що нам знадобиться щонайбільше 2 години. Знову я відчув увесь жах дійсності, фантастичнішої, ніж казка. Я чітко усвідомлював ту небезпеку перед законом, на яку ми наражалися своєю зневажницькою роботою. Крім того, мені здавалося, що все це марно. Обурливо було вже те, що ми відкрили цинкову домовину, аби переконатися в тому, що померла тиждень тому жінка була дійсно мертва. Тепер же було вершиною безуму знову відкривати могилу, оскільки вже ми на власні очі переконалися, що вона порожня. Мене пересмикнуло від самої думки про це. На Ван Гелзінга ніякі напучування не подіяли б, у нього своя манера. Він узяв ключа, відкрив склеп і знову люб'язно поступився дорогою. Цього разу місце не здавалося вже таким жахливим, але враження, яке воно справило при світлі сонця, було все ж таки огидне. Ван Гелзінг підійшов до труни Люсі, і я рушив за ним. Він нахилився і знову зсунув кришку. Здивування й обурення наповнили мою душу. У труні лежала Люсі, точнісінько така ж, якою ми бачили її напередодні похорону. Вона, здавалося, була ще прекрасніша, ніж звичайно, і мені ніяк не вірилося, що вона померла. Губи її були яскраво-червоного кольору, навіть яскравіші, ніж раніше. На щоках грав ніжний рум'янець. «Що це? Чаклунство?» – запитав я. «Ви переконалися тепер?» – сказав професор у відповідь. При цьому він простягнув руку, відігнув мертві губи і показав мені білі зуби. Я здригнувся. «Поглянь!» – сказав він. «Бачиш, вони навіть гостріші, ніж раніше. Цим і цим?» При цьому він показав на одне із верхніх іклів, потім на нижнє. «Вона може кусати маленьких дітей. Тепер, Джоне, ти віриш?» І знову дух протиріччя прокинувся в мені. «Можливо, її поклали сюди тільки вчора?» «Невже? Хто ж це зробив?» «Не знаю, хто-небудь». «Адже померла вона тиждень тому. Багато людей виглядали б інакше після такого терміну». На це у мене не знайшлося заперечення. Ван Гелзінг, здавалося, не помічав мого мовчання. В усякому разі він не висловлював ані розчарування, ані тріумфу. Він уважно дивився на обличчя мертвої жінки, підіймаючи повіки і роздивляючись очі. Потім ще раз відігнув губи й оглянув зуби. Далі, обернувшись до мене, сказав: «Тут є одна неабияка річ. Люсі вкусив вампір, коли вона безтямно розгулювала увісні. О, ти приголомшений, ти цього не знаєш, Джоне, але ти все дізнаєшся потім, пізніше. У безтямної йому було дуже зручно висмоктувати кров. У нестямі вона померла, і в нестямі вона не мертва. Ось чому це винятковий випадок. Звичайно, коли не мертве спить удома...» При цьому він зробив жест рукою, бажаючи цим показати, яке значення будинок має для вампіра. «То з його обличчя видно, що воно таке. Але коли воно перестає бути немертвим, то перетворюється на щось на зразок звичайних мерців. У цьому стані від них немає ніякої шкоди, і мені важко, що доводиться вбивати її увісні». Мені стало страшно, і я починав уже вірити словам Ван Гелзінга, але ж якщо ж вона була дійсно мертва, то навіщо знову її вбивати? Він поглянув на мене і, очевидно, помітив зміну виразу мого обличчя, бо якось зловтішно спитав: «А зараз ти віриш?» «Не квапте мене. Я готовий цього припуститися. Але як ви виконаєте свій кривавий обов'язок?» «Я відрубаю їй голову, наб'ю рота чесником і заб'ю кілок у її тіло». Я здригнувся від думки, що так понівечать тіло тієї жінки, яку я любив. І все-таки відчуття це було не таке сильне, як я чекав. Насправді, тепер я починав здригатися від присутності цієї істоти, цієї немертвої істоти, як Ван Гелзінг називав це, і я відчував до нього огиду. Ван Гелзінг довго над чимось розмірковував. Нарешті закрив саквояж і сказав: «Я передумав. Якби я вирішив виконати свій намір, то зробив би це зараз же. Але може виникнути багато ускладнень, які виявляться набагато неприємнішими, ніж ми собі уявляємо. І ось чому. Вона ще не згубила жодного життя, хоча часу було достатньо. І якби я тепер це зробив, то знешкодив би її назавжди. Для цього нам потрібен Артур. А як йому про все це розповісти? Якщо ти не повірив мені, ти, який бачив ранки на шиї Люсі, потім такі ж ранки у дитини в госпіталі, ти, який бачив учора вночі домовину порожньою, а сьогодні зайнятою цією жінкою, яка не тільки не змінилася, а навіть порожевіла і покращила, незважаючи на те, що минув уже цілий тиждень від дня її смерті. Ти, який бачив ту білу фігуру, що принесла вчора на цвинтар дитину, чого ж можна чекати від Артура, який нічого про це не знає і нічого не бачив? Він засумнівався в мені, хоча я позбавив його можливості попрощатися з нею так, як він повинен був би зробити. Але тепер, через незнання, він може подумати, що ми поховали її живцем, і щоб приховати нашу найбільшу помилку, убили її. Він почне ненавидіти нас за це, і таким чином буде нещасний усе життя. Тому я вирішив зробити все в його присутності. Завтра о 10-й годині ранку ти прийдеш до мене в готель «Берклі». Я пошлю по Артура і того американця, який теж віддав їй свою кров. Потім усім нам доведеться багато попрацювати. Я дійду з тобою до Пікаділі і пообідаю там, оскільки мені необхідно ще раз повернутися сюди до заходу сонця. Ми закрили склеп, вийшли, перелізли через цвинтарну стіну, що було не дуже важко, і поїхали назад, на Пікаділлі. Записка Ван Гелзінга залишена ним у пальті на вішалці в готелі «Берклі», адресована Джонові С'юарду, ДМ, не вручена. 27 вересня. «Друже Джоне, пишу на той випадок, якщо станеться щось непередбачене. Йду сам на цвинтар. Мене радує, що сьогодні вночі немертвій Люсі не вдасться вийти. Отже, завтра вночі воно виявиться ще очевидніше. Тому я причеплю до склепу те, чого вона не любить – часник і хрест, і таким чином запечатаю гробницю. Вона, як немертва, ще молода і буде обережна. Крім того, це перешкоджає їй лише вийти, але не відверне її від бажання виходити. Коли немертве у відчаї, то шукає виходу там, де найменше опору. Я знаходитимуся поблизу від заходу до сходу сонця, і якщо виявиться щось цікаве, то я своє візьму. Люсі я не боюся, але лякає те, інше, через яке вона не мертве. У нього тепер є право і влада шукати її могилу, і в нього вона може знайти захист. Він хитрий, судячи зі слів Джонатана, і того, як він обдурював нас, граючи життям Люсі. Та й взагалі, немертве багато в чому дуже сильне. Воно володіє силою 20 людей. Навіть та сила, яку ми вчотирьох вливали в кров Люсі, пішла винятково йому на користь. Крім того, він може скликати вовків, і сам не знаю, кого ще. Отже, якщо він прийде туди вночі, то застане мене. Але більше ніхто не повинен бути присутній при цьому, а то буде погано. Але можливо, що він не робитиме замаху на це місце. У нього, напевно, є на прикметі цікавіша здобич, ніж цвинтар, де спить не мертве і вартує старий. Пишу це на випадок, якщо... Візьми всі папери, які знаходяться тут же. Щоденник Харкера й інше, і прочитай їх. А потім відшукай не мертве, відрубай йому голову, спали його серце, вбий у нього кілок, щоб світ нарешті зітхнув вільно. Отже, прощавай. Твій Ван Гелсінг. Щоденник лікаря Сьорда. 28 вересня. Дивовижно, який цілющий сон. Учора я майже був готовий повірити жахливим ідеям Ван Гелсінга. Тепер же вони мені здаються дикими і позбавленими будь-якого сенсу. Не може бути, щоб він збожеволів. Повинне ж знайтись пояснення всім цим таємничим подіям. Можливо, професор сам їх створив. Постараюся знайти розгадку цієї таємниці. 29 вересня. Вранці. Артур і Квінсі зайшли вчора близько 10-ї години до Ван Гелсінга. Він пояснив усе, що нам потрібно робити, звертаючись головним чином до Артура. Ніби всі наші бажання були сконцентровані на ньому одному. Він говорив, що сподівається на спільну допомогу, оскільки у нас відповідальне велике завдання. Потім запитав Артура, чи здивувався він з його листа. «Я? Так. Він мене збентежив. Останнім часом я пережив так багато горя, що не залишилося більше сил. Мені було б дуже цікаво дізнатися, в чому річ». «Я хочу вашої згоди на те, – відповів Ван Гелсінг, – що збираюся зробити сьогодні вночі. Розумію, що вимагаю багато, і лише тоді, коли ви дізнаєтесь, у чому річ, ви зрозумієте, що це справді занадто. Тому я хотів би, щоб ви довірилися мені поки що навмання, щоб потім не дорікали. Ви якийсь час можете сердитися на мене, з цим доведеться змиритися». «Я не хочу купувати кота в мішку», – заперечив Артур. «Якщо тут зачіпається честь джентльмена або ж моя віра християнина, то я ніяк не можу дати вам подібних обіцянок. Якщо ви обіцяєте, що ваш намір не зачіпає ні того, ні другого, то я зараз же даю свою згоду. Хоча присягаюся життям, я ніяк не можу збагнути, до чого ви хилите». «Я приймаю ваші застереження», – сказав Ван Гелсінг. «Але прошу вас лише про одне – бути впевненим, що мої вчинки не зачеплять цих обмежень. Але ви, перш ніж почнете мене засуджувати, добре зважте своє рішення». «Вирішено», – сказав Артур. «Отже, переговори закінчено. Можу я тепер запитати у вас, у чому річ?» «Мені дуже хочеться, щоб ви пішли зі мною на цвинтар у Кінгстед, але тільки таємно від усіх». Артур здивувався. «Туди, де похована Люсі?» Професор кивнув головою. Артур продовжував. «Навіщо?» «Щоб увійти до склепу». «Ви говорите це серйозно, професоре, чи жорстоко жартуєте?» «Вибачте, я бачу, серйозно». Запанувала довга пауза. Нарешті він запитав. «Навіщо ж у склеп?» «Щоб відкрити домовину». «Це занадто», – сердито сказав Артур, підводячись. «Я згоден на все, що розсудливе, але на таке, таке осквернення домовини тієї, яку...» Далі він не міг говорити від обурення. Професор із співчуттям подивився на нього. «Якби я міг уберегти вас хоч від одного страждання, бачить Бог, я зробив би це», – сказав він. «Але сьогодні вночі вам доведеться пройти тернистим шляхом, інакше тій, яку ви кохаєте, доведеться потім, мабуть, вічно ходити палаючим шляхом». Артур зблід і закричав. «Будьте обережні, сер, будьте обережні!» «Краще ви послухайте, що я вам скажу», – вимовив Ван Гелзінг. «Тоді, принаймні, ви знатимете, що я вам пропоную. Сказати?» «І так все зрозуміло», – докинув Моріс. Після певного мовчання Ван Гелзінг продовжував. Видно було, що це коштувало йому великих зусиль. «Міс Люсі померла, чи не так?» «Так, отже, все гаразд. Але якщо вона не померла?» Артур схопився на ноги. «Господи!» – закричав він. «Що ви хочете цим сказати? Хіба сталася яка-небудь помилка? Хіба її поховали живою?» Він упав у такий відчай, що важко було дивитися на нього. «Адже я не стверджую, що вона жива, дитя моє. Я не те мав на увазі. Я хочу тільки зауважити, що вона не мертва». «Не мертва, не жива. Що ви хочете цим сказати? Що це кошмар чи щось ще жахливіше?» «Бувають таємниці, про які ми можемо тільки здогадуватися, які розкриваються лише протягом років і частинами. Повірте, перед нами фрагмент таємниці, але я нічого ще не пояснив. Ви дозволите мені відрубати голову мертвої Люсі?» «Присягаюсь небом і землею, ні!» – закричав Артур із обуренням. «Я ні за що в світі не погоджуся на наругу її тіла! Ван Гелзінгу, ви просто катуєте мене! Що я зробив вам поганого? За що ви мене так терзаєте? Що зробила вам ця бідолашна дівчина? За що ви знущаєтеся з її могили? Або ви збожеволіли, кажучи подібні речі, або я збожеволів, слухаючи їх. Не смійте навіть думати про подібне осквернення. Я ні за що не дам своєї згоди. Я піду захищати її могилу від наруги і присягаюся Богом. Я її захищу». Ван Гелзінг встав зі свого місця і сказав суворо та серйозно. «Лорде Годалмінг, у мене теж є обов'язок. Обов'язок стосовно інших, вас і померлої, і присягаюся Богом, я це зроблю. Я прошу вас лише про одне. Ходімо зі мною, подивіться і послухайте. І якщо пізніше я запропоную вам те саме, не беріться за справу більше ревно, ніж я. Бо тоді я виконаю свій обов'язок на власний розсуд. У такому разі я не порушу вашого бажання і буду готовий дати вам звіт, коли і де ви схочете». Тут його голос затремтів, і він продовжив набагато м'якше. «Але, благаю вас, не дивіться на мене так сердито. В моєму житті було багато важких хвилин, що терзали мені душу. Але таке важке завдання вперше обрала моя доля. Повірте, коли настане час, і ви зміните свою думку про мене, то сам лише ваш погляд зітре спогади про цю жахливу годину, бо я зроблю все, що підвладне людині, аби врятувати вас від горя. Подумайте тільки, чого я б так трудився і мучився? Я прийшов сюди, щоб допомогти вам. По-перше, щоб зробити послугу моєму другові Джону, і, по-друге, допомогти милій, молодій дівчині, яку я, як і ви, дуже полюбив. Їй, мені соромно сказати, але я говорю це просто. Я віддав те, що дали і ви, кров із моїх вен. Я ж не коханий Люсі, а лише лікар і друг. Якщо моя смерть у змозі дати їй щонебудь тепер, коли вона не мертва, то я віддам життя охоче». Він сказав це з якоюсь благородною, м'якою гордістю. І Артур був дуже зворушений цим. Він узяв руку старого і вимовив тремтячим голосом. «Ох, жахливо про це думати, і я ніяк не можу зрозуміти, в чому річ, але обіцяю вам іти з вами і чекати».